بسم الله الرحمن الرحيم. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، یا اللہ یہ کتنی کو بھاری ہے. وہ اتفاق سے مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک جگہ درس دینے گئے تو آپ کو پتہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان میں بڑی متانت ہوتی ہے، سوچ کے بات کرتے ہیں، ان کے تجربات ہوتے ہیں. تو ساتھیوں کو کچھ زیادہ ہی پتہ نہیں، محبت آ گئی، جذباتی ہو گیا، انہوں نے خاصا بڑا اشتہار چھپایا ہوا. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پیسے نہ ضائع کریں، درس ہی دینا ہے نا، اللہ قبول کر لے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو ہم جو ہی گاڑی سے اترے نا، تو اشتہار کافی بڑا لگا ہوا تھا. تو بزرگ پتہ کیا کہتے ہیں، او بھاؤ ایڈا تے مولوی کا ہی نہیں جڈا اشتہار چھاپی بندے ہو. تو خیر ہم نے انجوائے کیا کہ بزرگوں نے بات تو صحیح کہی ہے. وہ درس میں اتفاق سے حدیث آ گئی، تو میں نے گاڑی کے بارے میں گزارش کر دی. تو اس بندے کی سٹیٹمنٹ کیا تھی، بعد میں آ کے کہتے ہیں، مولوی صاحب مڑ معاف چکر نا، میں وہ گال چکی لیکن ایک گال تواڈی میں بڑی چنگی لگی. میں نے کہا بزرگوں کون سی بات، کہتے آ جڑی گل تسی داڑھی دی کیتی ہے نا، کہ داڑھی اگر ایڈی جو وزنی تے بھاری ہوندی تے مولوی تے سویرے سویرے اٹھ کے منہ پر نے ڈگے ہوندے. اب اس نے دیکھی کیا سوچ سوچی ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں، اگر یہ عیب ہوتا تو سب سے پہلے اللہ انبیاء کو نہ دیتے، ان کو حکم ہوتا ان کو کٹواؤ منڈواؤ. نبی تو پوری کائنات سے حسین ہوتا ہے، اور اس جیسا پیغمبر تو آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، پیدا ہی نہیں ہوا. جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پہ آپ کا سر مبارک تھا اور وہ حرکت نہیں کر رہے تھے کہ کہیں بیدار نہ ہو جائیں، چلو سوئے ہیں تو سوئے رہے، ادھر رات کی چاندنی تھی، چاند کو بھی دیکھ رہے تھے اور زمین کے چاند کو بھی. آخر ابو بکر کو کہنا پڑا رضی اللہ عنہ، آسمان کے چاند تجھ میں داغ دبے ہیں، اس چاند میں تو کوئی داغ دبا بھی نہیں ہے. آج میرا ادب کون سا ہے میرے بھائی؟ آج اس ہستی کا چہرہ مبارک مجھے کیوں پسند نہیں ہے؟ میں اس کو آئیڈیل کیوں نہیں سمجھتا؟ میں اس کو رول ماڈل کیوں نہیں سمجھتا؟ لوگ تانے دیتے ہیں، میں گزارش کروں گا تانے نہ دیا کریں، مذاق کرتے ہیں مذاق نہ کیا کریں. مسلمان ان کے ایمان کی قیمت ہے، ان کے لیے دعا کیا کریں اور صرف ادب اور احترام سے دعا التجا کیا کریں. بھائی آپ بہت اچھے ہیں لیکن آپ بھول گئے ہیں. میں آپ کو حدیث سناؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فاعف اللحا داڑھی کو معاف کر دو، واحف الشوارب انہک الشوارب مونچھوں کو کٹواؤ، اور دوسری روایت میں ہے منڈواؤ. اس لیے داڑیوں کو معاف کیا کرتے ہیں. میرے بھائیو اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا، میں دعا گو ہوں اور آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں. اللہ کی قسم اگر احادیث نہ ہوں تو میں اس طرح کی بات آپ کے سامنے نہ رکھوں. خواہش کیا ہے؟ اے اللہ جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں ہمیں جنت میں جمع فرما دے. آمین.